są piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy Zjednoczonej Prawicy apelują do opozycji w sprawie daty wyborów prezydenckich. Opozycja w tej samej sprawie z kolei apeluje do marszałek Sejmu. Za chwilę polityczne podsumowanie dnia. Prawie 400 nowych zakażeń COVID-19 potwierdziło dziś łącznie Ministerstwo Zdrowia. Od 6 czerwca znów będzie można iść do kina czy do teatru. Z kolei od soboty nie trzeba będzie nosić maseczki w otwartej przestrzeni. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski przedstawili wspólne stanowisko w sprawie daty wyborów prezydenckich. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że ostatni możliwy z punktu widzenia konstytucji termin to 28 czerwca. Przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin podkreślał, że jest to termin zgodny z ustawą zasadniczą. Niedawno odbył się okrągły stół z udziałem przedstawicieli wszystkich partii reprezentowanych w parlamencie i tam odnieśliśmy takie wrażenie, że partie opozycyjne zadeklarowały gotowość szybkich prac nad ustawą pozwalającą przeprowadzić wybory na przełomie czerwca i lipca. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Mam nadzieję, że to jest sytuacja przejściowa i mam nadzieję, że liderzy opozycji przywrócą powagę swoim działaniom i przestaną kompromitować się w obliczu polskich obywateli. 12 maja Sejm uchwalił ustawę w sprawie tegorocznych wyborów prezydenckich. Przewiduje ona m.in., że głosowanie odbędzie się tradycyjnie w lokalach wyborczych oraz w formie korespondencyjnej dla wyborców, którzy wyrażą takie życzenie. Ustawa od 2 tygodni znajduje się w Senacie. Swój apel w sprawie wyborów ma też opozycja, zdaniem której to po stronie Zjednoczonej Prawicy jest ruch w tej sprawie. Lider PO Borys Budka zwrócił się z prośbą do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o jak najszybsze zarządzenie nowego terminu. Apelujemy o to, by pani marszałek Witek jak najszybciej przedstawiła kalendarz wyborczy zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Wyborczej i zgodnie z apelem polskich samorządów, które to samorządy najlepiej wiedzą, jak organizuje się wybory. Borys Budka dodał, że Koalicja Obywatelska jest gotowa na wybory w każdym terminie, także pod koniec czerwca. Podkreślił przy tym, że nie doszło do żadnego uzgodnienia w sprawie poparcia w Senacie przez całą opozycję poprawki o odłożeniu wyborów na czas po 6 sierpnia. Ministerstwo Zdrowia w popołudniowym komunikacie informuje o 170 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Najwięcej z nich, 70, jest na Śląsku. Ministerstwo poinformowało też o śmierci 3 osób, u których stwierdzono COVID-19. W Gdańsku zmarł 75-letni mężczyzna, w Raciborzu 75-letnia kobieta, a w Zgierzu 80-letni mężczyzna. W sumie w 2 komunikatach potwierdzono dziś 399 nowych zakażeń. Z powodu patogenu od początku pandemii zmarło 1028 osób, wyzdrowiało prawie 10,5 tysiąca. Rząd odmraża instytucje kultury. Od 6 czerwca będą mogły wznowić działalność kina, teatry, filharmonie czy audytoria w domach kultury. Widzowie, którzy zdecydują się przyjść na film czy spektakl, będą musieli nosić maseczki. Na widowni będzie mogła być zapełniona połowa miejsc. Dyrektor TR Warszawa Natalia Dzieduszycka podkreśla, że instytucja przygotowuje się na ponowne przyjęcie widzów, ale na pewno nie nastąpi to już 6 czerwca. Zrobimy wszystko, żeby publiczność, wracając do teatrów, do takiego klasycznego grania repertuarowego, czuła się bezpiecznie. Nie będzie to na pewno możliwe 6 czerwca. Potrzebujemy na to więcej czasu. Cieszymy się, że ten moment spotkania się z publicznością już jest bardzo, bardzo blisko i chcemy się do tego momentu dobrze przygotować. Myślimy o przygotowaniu jakiegoś bardzo ciekawego wydarzenia na zakończenie sezonu. Nie wiemy, czy to wydarzenie odbędzie się u nas w teatrze, czy na przykład nie odbędzie się w plenerze. Dziś ogłoszono również, że od 30 maja nie będziemy musieli mieć na sobie maseczki w otwartej przestrzeni, gdy zachowamy dystans 2 metrów od innych osób. Również od 30 maja nie będzie limitów klientów w sklepach. Nadal jednak obowiązuje dezynfekcja rąk i zakładanie rękawiczek. Tego samego dnia na świeżym powietrzu będzie można organizować koncerty do 150 osób, a także wesela. W kwestii sportu od 6 czerwca wracają siłownie, baseny, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki. Na koniec jeszcze dobra wiadomość dla mieszkańców Dolnego Śląska. Od poniedziałku będzie kursowało więcej pociągów. Koleje Dolnośląskie zdecydowały o przywróceniu kolejnych połączeń. Obejmą one trasy łączące stolicę Dolnego Śląska z Trzebnicą, Wałbrzychem, Jelenią Górą, Bielawą, Zgorzelcem, Międzylesiem, Krotoszynem i Jelczem Laskowicami. Wrócą też pociągi na trasach z Legnicy do Kamieńca Ząbkowickiego i Kudowy-Zdroju oraz z Wałbrzycha do Kudowy-Zdroju. Dodatkowo wydłużone zostaną wybrane połączenia do Lubania Śląskiego, Głogowa, Jeleniej Góry i Międzylesia. To był serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy, Mateusz Fusiarz. Nieco ponad pół godziny temu rozpoczął nam się bardzo piłkarski wieczór. W Lipsku RB gra z rozpędzoną Hertą. Jak nie trudno się domyślić, na boisku nie oglądamy w pierwszej połowie Krzysztofa Piątka. Il Pistolero jest na ławce, ale czy się z niej podniesie, choćby do rozgrzewki, trudno przewidzieć. Kolejne 4 spotkania 28 serii gier w Bundeslidze o 20.30, a 20 minut wcześniej rozpocznie się ostatnie starcie 1/4 Pucharu Polski. Do Krakowi i Lechii, które półfinały wywalczyły jeszcze w marcu, oraz Legii, która awansowała wczoraj, będą chciały dołączyć Stal albo Lech. Łatwo kolejorzowi w Mielcu nie będzie, przyznaje kapitan Stali Krystian Gettinger. Przeciwnik no chyba najtrudniejszy, bo rzadko się ma możliwość grać z ekstraklasowym zespołem. Do tej pory to była chyba Pogoń Szczecin w Pucharze i pamiętamy Wisła Płock. Teraz przyjeżdża wielki utytułowany klub Lech Poznań. Z najwyższej półki myślę, że będzie się mimo wszystko nas obawiał. Przyjeżdża do pierwszoligowego zespołu i musi uważać, żeby nas nie zlekceważyć. A my nie mamy nic do stracenia. Tak daleko ja osobiście również nie zaszedłem, a jest naprawdę bardzo duża szansa awansować do następnej rundy. Rozgrywki w Polsce jeszcze na dobre się nie rozpoczęły, a i tak sporo mówi się ostatnio o powrocie kibiców na trybuny. Ponoć na najwyższych szczeblach o takim projekcie już się nawet poważnie dyskutuje. Tymczasem w Serbii decyzję już podjęli. Fani na stadionach będą mogli pojawiać się od 1 czerwca pod warunkiem zachowania odstępu 2 metrów. Ale to tak tańczyć labada oddzielnie? Obostrzenia oczywiście nie tylko na trybunach, ale i na boisku. W Rumunii wprowadzono przepis, który zabrania piłkarzom, no cóż, splunięcia na murawę. Kto gra w piłkę, czy w ogóle uprawia sport, wie, że to często odruch, ponadto nieodzowna część wysiłku. Niemniej w perspektywie pandemii jest to przepis jak najbardziej zasadny. Gdyby któryś z piłkarzy postanowił go złamać, może zostać zawieszony nawet na 12 meczów. Pytanie, czy do tych zasad mają stosować się także sędziowie i ile oni meczów mieliby pauzować. Wielki powrót do reprezentacji Polski stał się faktem. Reprezentacji piłkarzy ręcznych. Bartosz Jurecki, znakomity przez lata obrotowy kadry, został trenerem asystentem selekcjonera Patryka Rombla. Jako zawodnik Szreku wywalczył 3 medale Mistrzostw Świata, w biało-czerwonej koszulce wystąpił 234 razy, rzucił 729 bramek. Być może to właśnie starszy z braci Jureckich będzie jednym z symboli powrotu silnej reprezentacji szczypiornistów, bo niestety wiemy i pamiętamy, że ostatnio to za specjalnie się ona nie spisywała. Na koniec siatkówka i ważne słowa prezesa PZPS-u Jacka Kasprzyka. Ważne dla graczy, ale i kibiców, którzy tęsknią już za reprezentacyjną siatkówką. Planujemy, by obie kadry, kobiet i mężczyzn, zagrały po 4 oficjalne mecze towarzyskie, powiedział prezes i dodał, że finalizowane są już rozmowy z czeską federacją w sprawie spotkań ekip żeńskich. Kolejny sport po 21. W całym kraju ciepło, przeważnie 20-21 stopni, chłodniej tylko w Gdańsku 14 i na południowym zachodzie od 13 do 15. W nocy przelotny deszcz, a we wschodniej części kraju początkowo także burze. Czwartek pochmurny, może padać też grad, będzie od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Wracamy do biegania.

cold, broken hearted, looking for that happy ending. Well, girl, you're gonna end up just another lonely ticket. So, crying alone in the theater as the credits roll. You say, I'll be like those other guys who filled your head with pretty lies and dreams that can never come true. Danka Kunewa, Aleksandra Budka, Mariusz Owczarek i Bruce Springsteen. Witamy Państwa w Trójce po 19. Taki środowy wieczór nam się przydarzył. Spędzimy czas w Trójce wspólnie do 23. O tym, co się jeszcze nam na antenie przydarzy do 23, będzie jeszcze chwilę na pewno opowiedzieć. Teraz się witamy. Cieszymy się, że Państwo są z nami. Mam nadzieję, że Państwo z nami zostaną, bo my z Państwem zostajemy. Tu przy Myśliwieckiej 357. Oh. Yeah, a little bit. Earlier today, Amnesty International announced a worldwide tour to celebrate the 40th anniversary of the Declaration of Human Rights. The Declaration of Human Rights is a document that was signed by every government in the world 40 years ago, recognizing the existence of certain inalienable human rights for everyone, regardless of your race, your color, your sex, your religion, your political opinion, or the type of government that you're living under. I was glad to be asked to participate, and I'm proud to join Sting and Peter Gabriel, Yusu Endur, Tracy Chapman, in a tour that's going to begin in early September and is going to run for about 6 weeks. So I'd like to dedicate this next song to the people of Amnesty International and their idea. And so when we come to your town, come on out, support the tour, support human rights for everyone now, and let freedom ring. Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the door with thunder crashing. as majestic bells of both struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom crashing. Yeah, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon the chimes of freedom flashing. Well, in the city's melted furnace, unexpectedly we watched, with faces hidden here while the walls were tightening. As the echo of the wedding bells before the blowing rain dissolved into the tolling for the rebel, yeah, tolling for the rain, tolling for the luckless, the abandoned and forsaken, yeah, tolling for the outcast, but it constantly at stake. And we gazed upon the charms of freedom flashing. Tolling for the searching ones on this speechless seeking trail, for the lonesome hearted lovers with two personal tales, and for each unharmed for channel soul misplaced inside a jail. Yeah, we gazed upon the chimes of freedom flashing. Trapped by no track of ours, fully hang suspended. As we listen one last time, and we're watched with one last look, spellbound and swallowed is the tolling ended. Yeah, tolling for the aching ones whose wounds cannot be nursed, for the countless confused, accused, misused, strung out ones and worse, and for every hung up person in the whole wide universe. Now we gazed upon the chimes of freedom flashing. Program Trzeci Polskiego Radia. Na takie spotkania na ulicach, to jeszcze wciąż jest trochę za wcześnie, ale proszę Państwa, wszystko idzie chyba w dobrym kierunku. Tak jak i u nas na Myśliwieckiej 357. No co nam zostało? Została nam nadzieja, że jeszcze warto, że jeszcze trzeba. No i próbujemy. No i dziękujemy Państwu za wsparcie, bo ono jest bardzo, bardzo ważne. Następny artysta również na ten sam temat, czyli o tym, jak to dobrze jest wyjść i przejść się ulubioną ulicą. got feelings in your heart. Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are got nothing in their souls, and they make our TVs blind us from our vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are shines around you. No, nothing ever mattered more than not doubting. But tonight the streets are ours. Loneliness at last. Oh, there's so much there to heal, dear, and make tears things of the past. But do you know that tonight the streets are ours? Tonight the streets are ours. And these lights in our streets. Dziś ulice są nasze, zaśpiewał Richard Hawley. Artysta może niezbyt znany wciąż w naszym kraju, ale dzięki kolegom, dzięki Grzegorzowi Hoffmanowi czy Darkowi Pierogowi, te płyty gdzieś tutaj krążą po Myśliwieckiej 357 wśród nas. I czasami muzyka pana Ryszarda trafia na antenę Trójki także. Za 26 minut 20. To teraz troszkę zwolnimy. Choć dalej gra nam pan Ryszard. By love, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trójce dwukrotnie. Richard Hawley. Sick at sea, don't stare at the sun. O, słońce gdzieś tam sobie zachodzi spokojnie teraz tu za oknem przy Myśliwieckiej 357. Jest za kwadrans godzina 20. Dziś do 23 w trójce muzyka. Jak Państwo słyszą, muzyka różna. Pierwsza godzina jest tak pomyślana, że teraz wystąpi artysta i przyjaciele. Thought I'd feel this way, and as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side. Artysta i przyjaciele, też artyści, a jakże. Stevie Wonder, Dionne Warwick, Elton John i Gladys Knight. That's what friends are for, czyli od czego są przyjaciele. 27 maja 1989 roku na stadionie dziesięciolecia, to matka Stadionu Narodowego jest, właściwie była, stadion dziesięciolecia, a zatem 27 maja 1989 roku wystąpił w Polsce Stevie Wonder.